ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. خار تلنا وطلو رستا اغه مور پلار پاتول نزان سره پتخت باندې کینول او ټول دغه په وړاندې دی واکه په سجده کښول. یوسف علیه صلوات و سلام وویل پلار دا زما دغه خوب تعبیر ده چې ما مخکې لیدلی و. زما رب هغه حقیقت وګرځاو. دغه د خوب پیرزنه ده چې هغه زه له زندان راویستلم او تاسی لی بیدیان راوستلی دا ماسری یو زائی کلی و داست حال که چی شیطان زما او زما دورونو تر منز فساد اتولیو واقع داده چی زما رب فنال دلو تدبیرونو سره خپل غفتن تر سره کوي بیشکه اغا دا علم او حکمت سختم دی. رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. ای زما رب تا ما ته حکومت را کړی او ما ته دی د خبرو په عمق باندې پوهې دل راز ده کړی دی. د ځمکې او آسمان هستوونکی هم دا ته زما په دنیا او آخرت کې سرپرست یې. زما خاتمه په اسلام باندې وګرځوه او په پای کې مال صالحینو سره یو ځای کړه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. إيه محمد صلى الله عليه وسلم دغا قصد غيبو لخبرون القدر چه مجي تاتا وحي كوو کنانو پاگا وقت خو تا موجود نوی چه دا یوسف علیه صلاة و سلام رونو تا اختلو منزو که پی اتفاق قولو دا سلسا جورا کری وار. وما اکثر الناس ولو حرفت بمؤمنین و کتا هر توم رو واری لدین زیاتر خلق منون کنیدی. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. فداس حال کې چې تب خدمت باندې لدونه کومه اجوره هم نه غواړې دا خو یو نصیحت دی چې د ټول نړیوالو دپاره دی. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فزمك أو آسمانون كي تسومر نخاني دي كي پرها غوبان دي تيري دي أو يوزر فامرنا ورتمك بي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يا ترى لدوي لا الله مني هو پدي دول چه دا غسر نور شركوي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. يا بيدا دادكي دا خدای جل جلاله دا عذاب کما بلا با دیوننی کی یا با خبی خبری کی دا قیامت دات فناسا تیتو گا ورباندی رانشی. قل هذه تبیلی ادعو الى الله على بصیرت انا ومن تبعنی و سبحان اللہ و ما انا من المشرکین. تدیتا پا دا گروه زمان لارا خود دغد زد اللہ پاک لوری تا دعوت کون زد اخفل پر رناکی اخفل اللہ را جنم او زمان ملگری هم او اللہ پاک دی او المشرکان سر زمان سالکا نشتا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لطان مخی چی نکم پیغمبران لگلو آغوی هم طول انسانانو آو دهام دو سیمولو سیدن کو تاو آو دهامو غلوری تا مگ وحی لگو نو آیا دی پز مکا کی گرد را گرد نه چه دهو قومون و عاقبت دویتا ورپا نظر نشی چه لدوی نمخی تیر شوی دی پا باوری تو گه دا آخرت کور دهو کسان لپار اللہ زیاد ورده چه آغو ده پیغمبرانو دوی نامل ده تقوات لارا ورکره آیا اوس به هم تاسی نپوهی گئی. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لفقالوا پیغمبران سرهم حمداز شویدی چه اغو دیر وقت نصیحت وکړ او خلکو وانور ده آن تر دیج پوری چه کلا پیغمبران د خلکو نه ناهیلی شول او خلکو هم دا وانګرله چې اغو ته درو ویل شو نو پنداسا پیتوګه پیغمبرانو ته زموږ مرسته ورسېدله کله چې دغسې وخت راځي نو زموږ قانون دا ده چې چاته چې زموږ خوښه شي نجات ورکوو او پر مجرمانو باندې زموږ د عذاب د راتګ مخه نشي نیول کېدای. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. د مخکنیو خلکو په دغو قصو کې د پوهې لرونکو لپاره عبرت دی. دا څه چې په قرآن کې بیانیږي دا سختګي خبرې نه دي بلکې کوم کتابونه چې له دې نه مخکې راوړل شوي دي د هغو تصدیق او د هر شي تفصیل دی او د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت دی.